أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. مخکنا په دې سورته توبه کې د متخلفین ذکر را روان چې کوم خلق آد عزوه تبوک نه پاتې شو نو باز برکه هو الله جل جلاله ویلو چې خالص منافقان دی مردو علی النفاق په نفاق باندې پریکټس شوی دی پای کې مهارت حاصل لې او د باز برکه الله ویلو کو تاسو ډیر راضی کینو زد دین نه راضی کیږم. دلته نو اوس دو گروپ نور پاتې اغاز ذکر کوي د مخلفینو نو الله فرمای و اخرون او سنور کسان دي اعترفو چای اعتراف کړه دې بزنو بهم پخپل ګناونو باندې سنور کسان د چان دي نو دې کې د مفسرینو دعا کول یاو کول لاله جدا د منافقینو نه مراد خدای توبه د نفاک نه هغه اوخلې دا عمل خالص کړو بیا توبه اوخلې و نه لاوي سنور منافقان دي چې اعتراف کوي په خپل منافقت او په تخلف عن القتال باندې چې هغه خو او بد عمل هغه ګډ وټ کړي دي. نو بعض مفسرین دا د ومن الاعراب وَمِنْ مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَرَابِ سَرَ لَگَئِيُوا مُنَافِقِينَ دِيَخْلِ و جمهور مپسرین پرمائی چی دینا مراد منافقان ندی بلکہ دا دینا مراد مسلمانان دی دا اہل مدینہ والنا چی اغیب بغیر دا عزرہ دا تبوک نا پاتی شویو نو دا اللہ غیب بیانی بیا دا سورہ کسانو نو مسلمانان هغه بعض مفسرین و لس کسانو و کسان هغه دانی او درې کسان هغه روز در روان دي دا غي باره کې تفصیلی واقعیا ده او بعض مفسرین و دا اته کسانو نو درې پکې هغه بقایا 15 دل د پاتې شو ټوټل اته چیا دری تلری کې نو پینزه پاتیشو بازی مپسرینو ای دا نور مسلمانانو و کسانو دری تی اغلری که نو سلور پاتیشو او بازی مپسرینو شپک ذکر کردی دی. بارحال دا مپسرینو اختلاف تی قرآن که اللہ ویلی دی سنور کسان چی اغی اعتراف کرده پخپل جرم بانده پخپل گناه بانده اعتراف کرده پاتشو بیا اتو یا لسو یا او یا شپگو دا تعداد دا غدریو سرچ رستو را روان دا یا دا اغین علاوو بارحال دا آیات الفاظ دا سیدی چی پاگی که دا مفسرینو اختلاف تے او بازی مفسرین خوای چی صرف دا ابو لبابا بارکی نازل شویده دا نبی علیہ السلام یا صحابیو بنو کریزاو د خپل فیصله د لپاره مقرر کړو چې دا په خلیبه فیصله کو چې کله اراغه هغه ته نه تاسو کو چې نبی علی السلام به زمنګ بارک یې څه کینو هغه وتا دا سه په مړای باندې لاس راخ ته اشاره وته وکړه چې د کله نه را کوښوي نو زب کوي نو بهر حال په دې خبره باندې هغه بیا ملامت شو او بیا ځان د مسجد نبوی او استنی سره وتلو او قسم او خوړو چې زبانه خوراک کوم نبس کا کوم او نه بزان پرانزم تر دې پورې چې ما باندې مرګ راشي یا الله زما توبه قبول کړي. نو ورځې په تیر شوې نه خوراک کړو نس کا کړو به او شپروتو تر دې پورې چې الله وې دا آیات نازل کړو الله په وجود رحمت وکړه الله ورته معافي وکړه. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغه یا رسول الله زما د توبې نه دا خبره ده چې زه د خپل مال څخه دغه کوم. نبی علیہ السلام وته وې درې مې سمال د خپل اهل د پاره ایثار کا او دا بقیه چې کم ده هغه خرچه کا. نو مفسرین وای چونکه لفظ د اخرون جمع ده نو پدې کې ابو لبابه سه به هم وو. نو الله فرمای وا اخرون سه نور کسان دي اعترفو چاہیے اعتراف کڑے دے بی ذنوبہم پخپل جرم باندے پخپل گناہونو باندے چی اغا دے کتال نا پاتکی دل لی خلطو عملا صالحا دی گڑوٹ کڑے دے نیک عمل چی دے نبی علیہ السلام سر پنور و عزاگانو کی جنگی دلی دی دا نیک عمل شو و آخر سیئا او گڑوٹ کڑے دے سنور بد عمل چی آغا پا تبوک کی ددی پاتی کی دل شو نور و عزاگانو کی شرکی دل او دی کی پاتی کی دل. خو اللہ پرمائی عصا اللہ ان یتوب علیہم قریب دے چی اللہ در وجود رحمتو کی پدیبان دے توبہ والا قبول کی کچر دی توبہ و باسی ان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالی بہن کے مہربان دے. نو بیا 50 ورځې بعد د دې توبه بیا قبول شوه دا پوره 50 ورځې بای کاټ شه په دې سو صحابو سره په کې تفصيلي واقعې را روانه ده 50 دن بعد بیا د دې توبه قبول شو. الله فرمای خذ من اموالهم واخلا د مالونو د دینا نو چون کې د جهاد نه پاتې کېدل دا یو جرم ده زکات او صدقه ورکول دا یو نیکی دا او نیکین سر گنار وانیگی. نو بازی مپسرین وی دا آیان تا دک صحابه و متخلیفین و بارکی دے چی واخ لده مالونو د دینا صدقتن صدقه بطور انفاق چنده او بازو تینا زکاة غست دے. خود من اموالهم واخ لده مالونو د دینا صدقتن صدقه بیا دا صدقه اگر د صدقه پر واخلا د صدقه مقصد څه ده نو الله جل جلاله ورپسې آیات کې د صدقه بیان کړي. نو که زکات شي امید غا پیدا ده واجب زکات چې کومې پیدا بیانی کې نو هغه کوم د کدو خبرې موجود دي او کدی نه مراد نفلی صدقه شي نو په نفلی صدقه کوم د خبرې موجود دي. او بیا بعضی مفسرین وایي نه آیات عام ده دا عام مسلمانانو بارکه خبره ده صرف دی ندی مراد چې کوم د جهاد نه پاتې شو د ټولو مسلمانانو بارکه الله خبره کوي دا ابتدایي کلام دی چې دا اغه د مالونو نه صدقه واخلا یعنی زکاتونه واخلا خود واخلا من اموالهم د مالونو د دوی نه چې کوم جهاد نه پاتې شوی دی یا د عام مسلمانانو دویم کول لا دی دا اغه د مالونو نه واخلا صدقتن زکاتو زکا زکات هغه په دی عمرازی په ټول عمرازی تو طاهرهم یو معنا دا ده اے پیغمبر تو طاهرهم چې ته پاک کې دی لره په سبب د دې صدقه باندې ته دی پاک کې وتزکیهم او ته د دې مالونه صفا کړې یا وتزکیهم د دې صدقه او د زکات په واسطه باندې د دې مالونه سیوا کې په اعتبار د برکتو او درېم معنا وتزکیهم او ته سیوا کې نیکو د دیلرا وتزکیهم بها او ته سیوا کې دیلرا بها په سبب د دې مالونو باندې صدقو باندې نیکو د دیلرا نظرې معنی شوی یو دی پاک کې د ګناونو نه بل د دې مال د تزکی ما درې معنی وکړي د دې مال صفا کې زکه زکات چې دی دا د مال خیره دی او دویم معنی دا چې ته سیوا کې زکات په معنا د سیوا والی راځي ته سیوا کې د دې مال لره په اعتبار د برکت سره ظاهر کې هوته تمال اخلي خو په حقیقت کې الله جل جلاله د زکات په برکت باندې مالونه سیوا کوي او چې کله یو قوم زکات نه ورکي نو په هغه کې مالونه کمیږي. نو تو زکیهم معنا مونږ وکړه ته سیوا کې دی لره په مالونو کې یعنی په اعتبار د برکت دی صدقه سره سیوا کې د دی مالونه په اعتبار د برکت یا سیوا کې اغنې کو د دی لره وطن می بها حسناتهم د دوی نیکه سیوا کې په سبب د دی باندې. نو یو معنا دا شو چې دا الله نبی علیہ السلام ته وایي او بعضو مفسرینو تو طاهرو کې ضمیر صدقه ته راځي کړل دي تو طاهرو چې دا صدقه پاک کې دی لره ځکه صدقه سړی پاکي کده انسان د نبخل مرض وي نو د انسان زړه د اگین سپاشي وتو زکیهم او دا صدقه پاک کې دی لره صدقه پاک کې دی لره خدا کلمبه معنا راجه ده وتزکیهم بها او ته پاک کې دی لره بها په سبب د دې صدقاتو باندې وصلی علیهم او پیغمبر ته دعا وکو دی د پاره ان صلاتک سکن لهم یقینا ستا دعا اے پیغمبر یقینا ستا دعا چې دا سکن لهم دا سبب د سکون دی او سبب د آرام دی د دې لپاره د دې لپاره بخنه واړه دعا وکړه. نبی علیہ الصلات والسلام لبچ سوکرالو صدقہ او زکات بهراله د مسلمانانو لپاره د بیت المال لپاره پیغمبر علیہ الصلات والسلام به داغه لپاره دعا وکړه. د دې وجه امام شافعی رحمت الله تعالی علیہ فرمای چې کله یو امام ته د مسلمانانو بادشاہ ته یو سړی زکات راړي ناغله دعا پکار د چې اجرک الله فیما اعطیت و بارک لک فیما ابکیت الله تعالی دې تعالی هغه کې اجر درکې چې کم دې ورکو او چې کوم باقی پاتشه الله دې تعالی را هغه کې برکت واچي. نو امام له دعا پکار یا که عام تاسو کوم چاله زکات درکې نو چې څوک د زکات او صدقه درکې نو دعا وته پکار ده دعا وته کول پکار دي. لکه حدیثو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک امرازی یو قوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صدقه راړه پیغمبر علیہ السلام وته دعا وکړه اللهم صل علیهم یا الله پدی رحمتونه وره او بیا نور الفاظم اللهم صل علی آل ابی اوپا صحیحینو کی راضی نبی علیہ السلام وی الله د دې په آل کې برکت واچه. نو الله پیغمبر ته فرمای چې ان صلاتک یقینا پیغمبر ستا دعا د دې لپاره سکن اللهم دا سبب د اطمینان د زړونو د دې لپاره چې ته دې ته دعا وکې نیک انسان دا الله پیغمبر د دې زړونو مطمئن شي والله سميع عليم الله تعالی اوریدونکو دې پوهه دي. علم يعلم ان الله هو يقبل التوبه تاسو تمامو دا کسان صحابه پاتې شو مسلمانانو کې الله ترغیب ورکړي توبه طرف ته صدقې طرف ته او توبه دواړو طرف ته ترغیب ورکړي او دې ته استفهام د تقریر ویل کیږي دې ته پته نشتا یعنی دې ته خپت ده چې الله توبه قبلای علم یعلم دی تخپت دا دی تپت نشت یعنی دی تخپت دا ان الله هو یقبل التوبتا چه اللہ قبلی توبی لرا عن عبادهی دا بندگان اخبلنا چه دی تخپت دا نو ترغیب اللہ ورکی یا خو صرف دی متخلیفینو تا دی یا تاستم اوی آیات عام دی عام ترغیب دی چه گورا توبه و باسه اللہ دا بندگانو توبه قبلی و یا خوز صدقات او الله تعالی قبلی صدقه لره ور دلته کې الله ځان یاد کو ويا خذو او دک الله تعالی قبلی اخلی الصدقات زکاتون او صدقو لره الله ځان ته وي حالانکه الله په خپل باندې ناخلی الله د فقیر د پاره اخلی خدا الله ځان ته نسبتو کو د شرافت د وجنا چې صدقه دومره بهترین شی ده چې دا ستانه الله قبلی او حدیث کې مرضی الله تعالی ستا صدقه واخلی ستاره پر سیوا کی دا تا الله لور کې دا الله د طرف بیا فقیر ته ملاوي شي ويا خذو الصدقات الله تعالی قبلی صدقات لرا وان الله یقینا الله تعالی هو التواب الرحیم هغه توبه قبلون کې دی او مهربان دی ورپسې وعید دی زور نه د متخلفینو دا منافقان هم پکیو نو الله تعالی زور نه ورګي وقل اعملوا كل ويا پیغمبره اے عملو عمل کوي ما شي تم سچ غواړي عمل کوي سچ غواړي کده الله تابعداري کوي فرایز ادا کوي او کنه ادا کوي الفسير الله عملكم زکه الله به وګوري ظاهر به کی الله تعالی عمل ستاسو ورسوله او رسول د الله بمستاس عمل ظاهر کی. نو پدی کم مسلمانانو پدی کم ترغیب دے ورکون کو تا ترغیب دے وکل عمل و عمل کوئی یعنی مخ کی اللہ دے توبی ترغیب درک توبہ و باس ہے توبہ و باس ہے او مخ کی اللہ دے صدقی ترغیب درکو نو صدقہ و کئی فسیر اللہ زکا اللہ بگوری عملکم عمل ساسو ورسولہو رسول دا اللہ بمگوری والمؤمنون او مسلمانان بمستاسو عمل تگوری دا ټول بستاسو اعمالو ته ګوري سو وستردونا او بیا به تاسو واپس کړئ شه اله عالم العیب داسې ذات طرف ته چې پپټو باندې پوهید چې د انسان نه کم سيزونه پټتي وشهادتي اپ ښکارو باندې پوهید پيونبئکم بما کنتم تعملون بیا به خبر در کی تاسو ته په هغه سب باندې چې تاسو کول پاتش الله بستاسو عمل ویني عمل کوي پیغمبر به ویني پیغمبر به څنګه ویني پیغمبر ته الله ښکارا کوي کنه پیغمبر ته الله تعالی اطلاع ور کوي وخی ور کوي مسلمانان به څنګه ویني مسلمانان به داسې ویني چې پیغمبر با مسلمانانو ته ظاهر کی چې دا منافق ته او دا مخلص ته د توبه اوخ کلا صدقه وکړه الله راضی کو نو ټول بستاسو عمل ویني واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم راستماوی لوټ تبوک نه کسان پاتشو الله نور کسان دلته ذکر کای واخرون او سنور کسان دی مرجون لامر الله چې غیر استکړی شوی دی حکم د الله دا اما يعذبهم یا به الله دوی ته عذاب ورکی و اما يتوب عليهم یا به الله د وجود رحمت کی پدی باندې الایمان بین الخوف والرجاء دا درې کسانو د انصارونو د دې ډیره تفصیلي خپل واقعیا دا اوب ان شاء الله سبا یا بل رزراشی درې کسانو هلال ابن امیہ دا یو صحابي د نبی علیہ السلام اوب الکعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ دام انصاریو اوب المراره ابن ربیعه دا درې صحابو دی بایر د عزر مدینه کې پاتې شو اپ دې کې پاتې شو چې ننوزو سبا وزو بیا ډیر لوی سخت پریشانو ډیر انتهائی پریشانو نبی علیہ السلام تبوک تلړال تبهم تپوس کو ما پالکاب او دی لانړ تر دې چې نبی علیہ السلام را واپس شو نو هغه دریو بارکی الله جل جلال هو ډیر سختی کړي وا دې سره مکمل بایکاټو نه دې سره خبرې وې نه پدی باندې سلام کلام ډیره تفصیلی واقعیا دا نو مفسرین وای دی آیات کې مراد د قدر صحابه دي یو هلال ابن امیہ او مراره ابن ربیعه او کعب ابن مالک الله فرمای و اخرون او سنور کسان دي چې د جهاد نه پاتې شوی دي رستوکړې شوی دي مرجو نه رستوکړې شوی دي دی لامر الله حکم د الله تعالی تا نو الله بیا خو حدا اما يعذبهم یاهو بعذاب ورکی دی تا و اما يتوب عليهم يتوب عليهم یا برجود رحمت کی الله تعالی په دی باندې والله علیم حکیم الله علم والده حکیم او حکمت والده وآخرون او سنور کسان دی چې د جهاد نه رستو پاتې شوی دي اي اعترفوا اعتراف کړه دې بذنوبهم په ګناونو خپل باندې چې د جهاد نه پاتې کېدلې خلطو عملا صالحا دی گڑ وٹ کرنے عمل نیک و آخر سیعہ و سنور عمل بدو اس اللہ ان یتوب علیہم قریب دے چے اللہ تعالی رجود رحمتو کی دوی باندے ان اللہ یکینن اللہ تعالی غفور الرحیم بہن کے محربان دے خود من اموالهم واخلد مالون دو دینا صدقتن زکاة انفاق چندہ تو طاهرهم چت پاک کی دوی لرا و تو زکیهم بها او سیوا کی پدیس را مالون دو دوی لرا او یا و تو زکیهم سیوا کی دوی لرا پا سبب دو دی صدقی یعنی نیکو دو دوی لرا و تو زکیهم او زیادی کی پیتبار دو برکت مالون دو دوی بها پدیس صدق باندی و صلی علیهم دعاو کودی دو پارا ان صلاتک سکن لهم یقینا دعا استا سکن لهم دا سبب د آرام د زړونو دی لهم د دوی د پاره والله الله تعالی چې دې سميع عليم اوریدن کې او پوهه دی الم يعلم ادي ته پته نشته نه خپته دا ان الله چې یقینا الله تعالی هو يقبل التوبه اغه تو قبلې توبې لران عباده د بندگانو خپلونه ويأخذ الصدقات ولا اخلي صدقات د بندگانو خپلونه وان الله يقين الله تعالى هو التواب الرحيم ا توبه قبلون کې د مهربان دی او دا غستونه مراد قبلول لي وقل واي پیغمبرای مالو عمل کوي فسير الله عملكم زرد چې الله تعالی بوويني عمل سو ورسولو رسول د الله تعالی والمؤمنون او مسلمانان وستردون او زرد چې واپس بکړی شي تاسو الی عالم الغیب داس ذات چې پوهه دی په غیب باندې وشهادت او په ښکارا باندې فینبئکم بما کنتم تعملون پس خبر بدر کی بما پاس باندې کنتم تعملون چې تاسو مسلسل عمل کو و اخرون او سنور کسان چې رست پاتې شي وي دي مرجو نادی رست کړي شي دي لامر الله په سلید الله تا اما يعذبهم يا عذاب ور کی دیتا و اما يتوب عليهم يا برجود رحمت کی دی باندې والله الله تعالی چې علیم فید حکیم حکمت والده یا ولولین یا نحرین یا کوتن جن رحم سترازی کریم خدای مون باندې رحمک یا الله مسلمان ربانا امام ملوک کریم پیغمبر چې کومه دعاګانې وختي الله زموږ حکیم قبول کړي الله کریم خدای زموږ لپاره نجات ذریعہ وګرځي دنیا او آخرت کې الله ترازی شي مسدقات زرکاتونه قبول کړي صلی الله تعالی